Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Спадар Арлоў, у мяне не самае звычайнае пытанне. Кажуць, што ў пісьменнікаў вельмі добрая памяць. Апрача таго, вы, пісьменнікі, напэўна, шмат запісваеце і можаце лічыцца своеасаблівымі летапісцамі. Сталася так, што ў маім жыцці вялікую ролю адыграла ўжо далёкае лета 2010 году. А ці можаце вы ўзгадаць, чым тое лета было адметнае для вас? Таксама Уладзімір. Ведаеце, цёзка, тут прысутная, я сказаў бы, нейкая метафізіка. Таму што лета 2010 вельмі істотна адзначылася і ў маім жыцці. У жыцці пісьменніцкім, але як яго раз'яднаеш з жыццём асабістым? Лета – гэта, як вядома, маленькае жыццё. У такім маленькім жыцці бывае не вельмі шмат вонкавых падзеяў. Зрэшты, галоўныя падзеі, як вы самі ведаеце, адбываюцца ў душы, у сэрцы, у свядомасці. За тое лета я мусіў дапісаць працяг сваёй дзіцячай кніжкі «Адкуль наш род». Апошняе выданне сканчвалася аповедам пра БНР. Але перш чым расказаць пра новых герояў, трэба згадаць эпізод з часоў студэнцтва. У тыя часы наш гістарычны факультэт БДУ займаў 5 і 6 паверхі галоўнага універсітэцкага корпусу. Вокны выходзілі якраз на дом ураду. Там на фасадзе два разы на год, напярэдадні 1 траўня і 7 лістапада, чаплялі велізарныя партрэты членаў палітбюро ЦК КПСС. Сярод нашых выкладчыкаў была Ядвіга Навуменка, жонка народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі. Ейны курс лекцыяў прысвячаўся расійскай гісторыі 15-16 стагоддзю, але тады ўсё гэта таксама называлася гісторыяй СССР. Ядвіга Паўлаўна была кабета манументальная, грунтоўная і педантычная. Пры канцы кожнай лекцыі націкавілася, ці ёсць пытанні. І вось аднаго разу, акурат калі насупроць нашых вокнаў віселі члены палітбюро, хтосьці запытаўся, чый гэта партрэт крайній злева. Спадарня Ядвіга велічна падплыла да вакна, доўга ўзіралася туды з-пад рукі, а потам паважна прамовіла: «Прабачце, гэта не мой перыяд». Узяўшыся за новыя раздзелы кніжкі, а менавіта за нашую гісторыю 20-го стагоддзя, я надзвычай хутка ўспомніў Ядвігу Паўлаўну. Унутраны голас пачаў нашэптваць, што гэта не мой перыяд. І шептаў ён так зацятае пранікнёна, што я вырашыў закінуць рукапіс на антрэсолі, ды лепей напісаць працяг полацкіх апавяданняў. Дзеля натхнення прыехаў Полацак і даў нырца ва ўлюбёнае возера Люхава. Не ведаю, што прычынілася падчас таго заплыву. Мо зрабіў сваю справу геній месца, мо паказыталі ў патрэбнай зоне тамтэйшыя русалкі, але ў родную менскую вальеру я вяртаўся з іншым суразмоўцам. Маю на ўвазе ўнутраны голас. Цяпер ён унікліва шаптаў мне, што павінен жа нехта даступнымі словамі распавесці малым чытачам пра рэчы, ад якіх іхнія цнатлівыя душы клапатліва бераглі. Пра беларусізацыю 1920-х, пра апетая з ламаным купалам калгаснае шчасце, пра чорных воранаў і курапаты, пра тое, чаму так падобныя назовы Катынь і Хатынь, пра саюз беларускіх патрыётаў і беларускую майстроўню, пра будаўніцтва светлай будучыні камунізму, што пачалося і скончылася дармовым хлебам з гарчыцаю ў сталовках, пра часы Машэрава, калі ў нашых гарадах закрылі апошнія беларускія школы, затое жыхары БССР мелі кілбасу, якую, дарэчы, нязменна адмаўляўся есці вясковы кот нашай цёткі Волі. Не мой перыяд метафізычным чынам зрабіўся блізкі і цікавы. Маёй гераінію стала Ларыса Геніус, а антыгераінію – менская доктарка, што ў 70-х гады мінулага стагоддзя ставіла маленькім няшчасным пацыентам страшны дыягназ – беларуская рэч. Мне сніліся мой расстраляны ў 1933-м як вораг народу дзед Максім і камбедавец Цыбулька, які напісаў на яго данос у ГПУ. Я падоўгу размаўляў з Владзімірам Караткевічам і Васілём Быкавым. Аднак сталася яшчэ адна цікавая рэч. Мае новыя героі, нібы прачытаўшы кнігу «Адкуль нас род», казалі, што ім яшчэ не ўсё зразумела і ў прамінулых стагоддзях. Мо якраз там трэба шукаць адказы на балючыя пытанні сучаснасці. Так кніга «Адкуль нас род» пачала пераўтварацца ў новую кнігу, што атрымала назву «Айчына. Маляўнічая гісторыя». Першая частка ўжо выйшла трыма выданнямі і нават перакладзеная на ангельскую мову. Другая і трэцяя часткі пакуль чакаюць выдання. Такім вось атрымалася ў мяне тое лета даўжынёю ў некалькі стагоддзяў.